tay sañ na dem fofu na dama sañ da ba nopi way duté bu fekke aj jënd ji nga xamné jot nañu ko seddo mom tabax na mom mo duñu bisé tabax da ngay dab faaw da koy rombu ci tabax yi faaw dañuy xol lam ba tabax mu rombu ci koku kon yoy yar dab ci sax na ba nopi wa tuti wut ñu fay ka nga xamné mo ci nekkal ñu fay aj jënd ji lam ci yott tabax wa aj jënd ji xam nga seddo nañu mom ben wakilu waji mo seddo mom wala khadi atekat bi mo taxawal waji fi nekut dal di seddo ci jënd bo ay ñu bisé nak légui fekk ki jënd na mom bañ seddo lolu taxna mu tabax waji ñu won noy dab nak ah légui bu né dab nak fofu sañ na dab waye dana rembourser li fekk koku tabax ko fa nonu mali ghaibati shafihi shaqsi ila ishtira'ihi فقاسم وكيله أي وكيل الشفيع الغائب المشتري في العقار المشترك بينهما فهدم المشتري وبنى ثم قدم الشفيع الغائب وأراد الأخذ بالشفعة أو قاسم قاد عنه أي عن الغائب لبقوه موتم فهدم وبنى ثم قدم الغائب وانبطيف له الأخذ بالشفعة aw asqata wala muratal nikat mom ki saña dab muratal dab ga nikati bi nga aw fen fi samane ci ñeug ñene len mën na ko waral mom mi saña dab dañ ko wax ñeug seer go xamne ki jënd mom la jënd ne ko jott ko jor lu ma rambursé nikati yo lolu amul dana bañ wax ko ñeug yo mu nekkon damay dab a bu ne damay dab na mën na fek ka nga xamne mo jëndoon mom jotta toj la fa nek ba tabaxat ko wa yoy jamono du ko yakalu dab waye na rembourser lam fek ko tabax ko ne ci massa yi mel non xam na fek aj jënd ja toj ba tabax waye mom bu de dab wa mu rembourser ba lolu aw istahiq wala yef nisbuha genn walu kër ga wa batay neene bokku na ci masala yi yoy dajé yi jaxal dañ diko laaj muhammad nomu bu fekkee ne léegi maanaam waa ji daa jënd kër gi lépp daal toj la fa nekkal daal di ko tabaxaat gannaaw gi nag kenn ñëw wax ci yoon ne man de maamum genn wàll gi dafa yoon seetee ne ko wax nga dëgg de daal koy maamule genn wàll ga su ko maamulee genn wàll ga yoon da koy wax ne ko ba tey bu la ne xeddab wàll gi ci des ndax ngir ne legi yow yakka jaayoon ko bi xamul batin yakka jaayoon yene bokkon suuf ci ndax legi wax nga ci yoon ban yaamul genn walu kon legi bu la waxe genn walu gi dess moy tam nga dab ko moy nga rambu ko mom lepp wa ko ko ni neena bu fekke ne gis nga kiko jëndoon jot na ci tan la fa nekkon ba tawaxat ko wa mom mi nak legi bu ke bu na re dab walu ga ci dess bu na re dab genn walu ga ci dess dañ ko wax ni ko faaw nga rambu ko li nga fekk mu tawax ko fi waaw faaw nga rambu ko li nga fekk mu tawax ko fi waa kon loolu yomb naa takk maanaam kër la goo xam ne rek kenn da koo jënd lépp la jënd daal di koy toj la ca nekkoon tabaxaat ko kenn ñëw ci yoon wax ne maamum genn wàll gi ba yoon ne ko wax nga dëgg koo kay yoon ne ko wax nga dëgg yaamum genn wàll gi ba tey day sañ a dab wàll nga ca des ndax ak mumelam tey lañ ko xam waaye ci baatin moom yàlla dawalan na ko ci njëkk lii comme ne dañuy jaay fekk na moom boobu ak mooylam nekk ci kon sañ naa dab genn wàll ci des xam nga bu fàtte ne ki jëndul moom toj na li fi nekkoon ba tabaxaat ko waaw buy dab wàll googe nag léegi faaw mu fay xaymay la ko waaji def faaw mu fay penn ba kon yaa ñu waxoon tasiraan na foofu wa xutta sippéef na maa lépp loo xam ne xutta sippéefoon na ko li xay bi ngir sikk nee na bu fekkee da ngay dab war a rambu si nag njëgg koo fi jënde woon bu fekkee am na nuñ ko ca wàññi lan ndax sikk su feeñ ca loola ba muy jënd dañ caa gi sikk bu tax ñu wàññi ko njëgg kon nee na booy rambu si yow daañu la ci wàññi lu toll noonu dañ ko wàññi lan booy rambu si doo ko fayaale yow muy rambu si yow doo ko rambu si waale aw li hibatin wala ngir ak may in xutta dem sippee foon na loola xaadatan ci aada nee na sax bu fekkee ne njëggam jënde woon daa am lañ ko ca wàññi la ngir may ko ko waaye loola it ku ma saa jënd daañu la ko ci may wàññi la ko kon nee na yow boo ko rambu si loola dañ ko ci wàññi mooy moom it loola doo ko fayaale na bu fekke buñu massa wax ben nangam mo ngeeg bi dañu aadaw wañal la ci nangam waaw ñu ñëw nak légui wajjande nga ñëw di ko rembourser waye itam kon loolu nañ ko ci dindil loolu nañ ko ci dindil yoy itam aw ashbaha wala jaadu asamanu ngeeg bax dafa ci gannaaw wala nga xamne légui lolé lañ ko wañiloon ci kéré bu muy jënd té yow nga ñëw bëgg ko rembourser lolé ñu ko ci wañil du sax ci su nekk ci lim doon jënd du sax luñ aadawo manam du luñ aadawo kuy jënd ñu wañil la ko waye gis nañ ne fiñ tollu ni mom wañiloon nañ ko ko té fiñ tollu ni mom buñ ko dindé waté ci ñëpp jitt du té lay dess ci ñëgg dana jaadu ci li tax nga diko dab dana jaadu مبلا مساله كشراء الشقش بألف وحط عنه البائع تسعمائة منه والمئة الباقية ثمن معتاد لمثل الشقش فتحط التسعمائة عن الشفي ويأخذه بمئة لكل مثال وفرقنا معنى لسا waji jaay ba nga sañ ko dab mom bam koy jaay da koy jaay won jooni waaw waye teewul daawu ko tiko won wañil ko borom jënd juroom ñent témir jooni la won la ko jaay won waye da ko wañil bam dess ñent témir da fa tan du sik su ci nek su tax wañil ko di lu aado wo mom mo jekk won jekk def ko ñu bëgg wax ni nak moy bu yalla dogalé xol témir témir ba ci dess am ko wañé juroom ñent témir ko xol témir ba fa dess mu doy ñëk ci li ñu wax itam le ngay dab ku ci xol té ñu doy na ja ak ko itam ko faaw ñu wañ la yeet yow bu rembourser ni dañ lay wañ juroom ñent témir nga fay témir do waaw ndax ne gam mom wañu non nañ ki jënd da lañ ko ci wañu do ko ci dindé du té lay dess matu ñëk du té mu jaadu ci lay ñu wax ni mom la sama jaayal da nga di ko dab waaw kon nañ faaw ñu wañ la ci loolu li ñu nak moy jooni ñu wañ ci juroom ñent témer ñu ñoon jun lañ koy jaay ñu wañ ci juroom ñent témer da koy jaay mo ci bari wañ ko ci mu dess témer tañu témer ba jaar na ci lola ba ni sto yiqan de ñu yof na asamu ñu jëgga sababu tela andi jawab ji raja ha kon mu kon delu al ba'ihu aji jaay ja bi qimati shaqsihi ci waloru walam gum jaayu waaw dafa wax ni nag bu fekkee ne léegi ni nga bokk nag kenn da ngaa dem jaay sa wàll waaye nag ba mu la fayee ba noppi njëggam la joxoon kenn ñëw ni maa ko moom de ñu topp ko ci yoon mu wax dëgg daa di ko jël see loxo ne ko na ngay dellu ci aj jënd ji rek ne ko léegi nañ xayma waat li ma la jaayal njëggu ci junne yi wax rek nga jox ma loola ndax yow la nga joxoon nit wax ne ci yoon ni moo ko ba yoon ne ko jëlal na ma joxoon njëg jël na muy sama loxo nga dellu ci aw rudda wala delloof ko bi xëy bin ci sama bu sikk yépp nag bax daxaa ci gannaaw dab ga bax daxaa ci gannaaw dab ga la loolu xew maan li nga bokk nag kenn ngaa jaayew sa wàll ki nga ko jaay nag ba mu la fayee njëg ba noppi nga xool njëg am loo ci sikk gis ca sikk daal di koy delloo njëg bu njëg bi mu fayee daal nga ca gis sikk daal di koy delloo waaw kon kooku nee na ba tey léegi dañu woo junne yi ñu xayma li nga ko doon jaay ne nga njëgg nga joxoon njëgg gi mu la joxoon delloo nga ko ndax sikk si dañuy xayma waat kon léegi ñoom ñu xam xayma ñooy xayma li nga ko doon jaay rek njëgg gi wax rek mu jox la ko yooyu yëpp nag gannaaw bu waa ji dawee ba noppi la gannaaw bi nga ko jaayee diw ba ki nga ko bokkaloon moom ñëw dab ko rembourser ko na li doon xew ma ci indi bax daxaa ji waaw li nga bokk kenn te sédoo leen ko da ngaa jaayew sa wàll ba nga ko jaayee ki nga ko séq ne man sañ na maa dab ñëw daal dab rembourser njëggoo gannaaw ba nag léegi njëggoogee nga téye ko baag kenn ñëw ci yoon ne maa ko moom ba yoon ne ko jëlal wax nga dëgg mbaa njëggoogee da nga caa gis sikk far ko delloo waa ji te xam nga waa ji moom ñëwoon nañ ba rembourser ko ba nangoo ci moom lim jëndoon waaw loolu na ko ci la waxaate bii ku neen yow mën aate dañu woo julle ñu xayma waat li nga ko jaayee ñëw li ñu ci wax rek waaj loolu lay jox moo xam bi nangoo lim la joxoon la moo xam lim la wax bim sikke nga delo ko la waye nak bax daaji jinaale ko boko fatte wala kan ak donte nekkon sama num jeug misli yan di misli yu manam jeug gi nga xamne mom ko jaayewon donte sax lu ñuy pesse la ba lu ñu wagn ba lu ñu nut waye amna ko wax ni moko mu bëggel ku ci say loxo rek ñu la wax ñu le lay kon dama xamane ñu tollu won joxat ko na la joxat lu toll non té dañ la wax ni la wax rek julé ñoy xat xeyma ju wax rek waji fay la lool légui waye lañ ko jaayewon mom ndigam jëgnu sa loxo ba delam ko ngi sik lam nekkal lu ñuy pesse nga xamne pesse wal lu toll yom na ba lam nekkal lu ñuy wagn nga xamne wagn wal lu toll yom na du tax ñu sét du tax ñu wax ni na la joxat lu toll non xeyma jëg nañ ñu sét légui xanaa nga gënné ci ilam naqda dara ké fo misluho kon am kemam la lay joxat ma lumay nak ñeug gi nga xamné mom la la fayal day wurus ba xaaliss kenn ñew ci yoon nak wax né mako mom ban nga wo sey loxo wurus boy ba xaaliss bobé ba bok da nga ci ag sik ci wurus mom ba xaaliss ba far ko ko delo koku mu meena dañ wañu walu to nonu jox la rek day wurus ba xaaliss day wañu walu to nonu jox la waye bu yal dogal lol do am pep ba mu nek ay xaal ba mu nek ay nen yoy ñu wañi koku dañuy xayma rek dañuy wo julli ñu dem xayma waat liñ ko jaayoon muñ ci wax rek mu fay la lol waye du tax mu dox la xaal yu tol nonu ba pep mu tol nonu wala mi yantaqid waye nak bu firiku ma la nga xamne wala mi yantaqid te du firiku ma la nga xamne bayna shafih nek na digënt aji dab yi wal mushtari ak aji jënd ji xam nga li la wax legi neen la fekkan ki dab mom dab nopi ah yeum ki dab na dabon na ba rembourser koku neena digante mak aji jënd jëm rembourser dara ko ci dox dara do ci yaqku ah manan ko misal rek mu gëna leer bu fekkone ma ngi yow ma bokkon ma jaay sama walu jaxate nga dal di am sañ sañu rembourser jaxate dal dem rembourser lima jaayen jaxate rembourser ko ñeug ba yow leg ya ko mom waye ñeug gi mo jaxate fayon nak da am kenn ku ñew wax ne mako mom joxe tektal ba yone ko jëlal wax nga deug ya mom ñeug gi ba ñeug gi mo jaxate joxon da am sik ma far ko delo jaxate wa yoy jamm lañ wax ne kon legi jaxate legi ma ng mom melni ne jaayon nako dara fayen na mu waye ñeug genn na sama loxo te mën ma ci dara wa yoy jamon dañu wo julé yi nga xamné ñoo xam xayma yi limako jaay melni bu doon suuf suñ bokk sa walu wolé dañu wo julé yi xam suuf ñu xayma ko rek ñu wax rek jaxati jox ma loola waye lay di wax né jaxati mang ko jaay won tonu pep ba tonu ciep ba tax na kon légui ndegam loolu yom na xamaat num tol damay joxa tonu pep ba tonu ciep dedet légui julé dañuy xayma walu gi mako jaay won ci suuf sa rek luñ ci wax rek mom mu jox ma loola fatale yow nak dam nga ko bu rembourser ko seen digantel dara du ci yakku yow legi rembourser won nga ko ñeeg gi ma joxon joxon nga hotel nonu nopi wa mo yow ma saxalam lol na yeen seen digantel mu dara du ci yakku lay xolam yan taqib ma bayna shafi wal mushtari wa in waqa handem xewna nak wa in waqa handem tabina mom lolu qablaha ci ñeek japp dab ga batal kon dab ga yakku aw neena nak ni ñu def legi xam nga da fekk yow ñu dab nga dab nopi waye bu fekkon legi dama jaay jaxati sawal rek la tan koy dab yow ma bokal far kenn ñew nang li ma joxati fay ñeeg gi ma jaxati fayon kenn ñew nang ko ne mako ba kenn nang ko waye mako delo jaxati ndax sik suma ci gis ne kon jaay gi tebbi ko na bu jaay gi tebbi ko yow kon lay mën la dawati li wax fofu moy di biyon da fekk dabo goon da fekk ramurse goon jaxati ndam jaay na joxade sa wal waye la tan koy rembourser yow fekk na la ma joxon mu ñeuk keneen nang koy sama loxo ne mako won ci yoon ba yoon ne ko jëlal ba ñeug ma joxon farna ko delo ndax sik ko neena dab yow mën la dabati fi tollu ndax day mel ni jaayuma ndax jaayen na ko waye ñeug ma joxon jël nañ ko ba melne musuma jaay ma ñeug delo na ko ngir sik ba melne musuma ko jaay te fekkutun nga rembourser yow ma sekkal subhanallahu kon neena dab amul fofu fofu mën la dawati ndax bala nga dab ki nga sekkal jaay te man jaay gi ma jaayen deñ na jaay gi deñ na fofu mëna toofé dab la yakhna wa in waqaha qablaha dafa jumlu qabla shufhati batalat ay batalat shufhatu manga ko xol wa in waqaha al istihqaqu aw ar radd bi haybin li thamani shiqsi qabla akhdhiha ay qabla akhdhi shufhati batalat shufhatu li intiqad al bay'i alladhi hasala bayna al ba'i wal mushtari wa in ikhtalafa 'indahum jiwana ñoom ñaar fi samani ci ñeug fal qawlu kun wahya lil mushtari ñen aji jënd ja bi yamin bu andi ngi fi ma ci lepp lo xamne yushbihu dana jaadu da nga ñew bëgg rembourser ki nga xamne mo jëndan loola mune la man kat ma ngi jënde won ñaar témèr nga ne ko ah dédét té nga jëf nga jëndé xam nga yow mëna rembourser yow li gëna neew ngay wax man naam mo mi ngi rembourser itam xam nga li gëna bari lay wax waaw mo mi jëndoon da nga war ko rembourser bu la né ñaar témèr la jëndé won waaw yow nga ne ko dédét témèr nga jëndé ba dem juroom fukk wal kon jiyo ngeen ñi ñaar kon neena aj jënd ji ci bopam lañuy sét bu féké lam wax jaadu na mané waat bolé ci rek yow du cher do xam li nga wax jaadu naam de yow mi rembourser la wax mom rek lañuy cher bu jaadu rek ben nga fekk ci kon ba nga bayyi nga xam do dab ben nga fekk ci ko rembourser ko lolou ba nga bayyi da tax mu ñu fal qawl lil mushtari fi ma yushbihu kawnuhu samanan mu'tadan li misli shaqsi bi yaminin min al mushtari ashbaha ashfi am la su fekkel nak waxul lu jaadu nak mu aj jënd ji nak te fekk yow nga wax lu jaadu ñu fekk ci la muy wa in lam yushbih al mushtari فالقول للشفيه ان اشبه ان اشبه مثال الجادولي ككبير نيكي برام درجه يرخبكم دفن خيمم في مجاوره تي اج دكالم يعني يحيى داني داف في مجاورته تي مو غنا جوب اتاخ مني كنا بسلا بني ككبير قدره من نحي سلطان يرخب في شراء مجاوره من كسا في خط المصنف min min gis talif kat bi dinal ko bob non la def waye wa fi bakhdi musahi fi mujawaratihi ah dafa wax ne ni melne bu fekke ne ni wax ne mom la jëndan te nga bëgg ko rembourser da dënd ak kilifa go xamne ku nekk bëgg nga dënd ak mom dekkale ak mom kon xam nga bu ci waxe ñeeg bu seex dana jaadu ndax ne gam kilifa la dëndal dereb da dënd ak kilifa ah fam nekk xamé mesna fété bo kon bu ci waxe ñeug bu seer yow nga bëgg wax bu neew loolu jaadu na kon melni ni mom bu ne na nga luma jëndé won da seer yow nga bëgg wax rek lu tal ni ñi jëndé lu tal nonu ah koku moy am dëgg ndax den gam den kilifa ga wala mëna ko tax seer wa illa bu fekke nak waxul lu jaadu kon fali shafihi ñel na aja dab ja loolu dañ ko téel wax legi ci sarabi anam aji jënd ji bu fekke lam wax gis nañ ko way jaadut deug nañ ko way jaadut kon yow mi dab bo ne li nga wax ne moy ñeeg gi te mo lay rembourser gis nañ ni jaadu no ñu fekk ci la wa in lam yushbiha andem kenn ci ñoom ñaar jaadul nak waxul lu jaadu halafa kon ni waat ñoom ñaar warudda ta dello aji dab ja ila wasati jëm ci aji di gudoom jëm ci ñeeg di gudoom anam bu fekke nga wax ak ñeeg ne ko mom nga jënde won te mom la lay rembourser mu ne lay dedet appel ko wax ak limbu ko op ne mom nga rembourser li nga wax ko set du jaadu li wax ko set du jaadu ko li wax yeena ñepp waat leen suñu bokke ku nekk waat la wax ba nopi tok bi la maron mu wax ñi set kon lu dig doom ñu atté leen ci ñu bayyi waxe ke waxal lu japp ni bayyi ke waxal lu jafé atté leen ci dig wax yeena ñepp ngeen bokku waat nak ak yeena ñepp ngeen bokku ragal waat ñoo ci yam atté won lay doon bu kenn ñëmé waat kenn ka ragal waat nak ñu jox deug ka ñëmé waat atax mëna ila samani da xone fa in lam yushbiha ci lako tambalé halafa kullun ala nafi dahwal akhar wa tahqiq dawahu muqaddiman an nafya ala al isbat ko dehe nak warudda ash shafihu ila samani al wasati ay al mutawassiti bayna an nas li mithli shaqs fa ya'khudhu bihi in sha'a ونقولهما كحالفهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي للحالف حال الناكل نتي بغا تك وايي نك دا سيرلو ني وانا بي لين دالو سي لو ديك دو بيتم مو ميغا خامني مورون بغا داب سوكو نيهي ريك لاي داب كو نيهي ايتام باي وتاخ بولي سي فاي اخو سبيه ان شاء وان نكل ندم رغال نا وات مشترين اجي جند fa fil akhsi kon nek na ci japp ga bima daha ci ngeegum wote won aw adda wala ngeegum fay qawlan ñaari wax dama wax ne bu fekke ne ki jaay ana bu fekke ne ki jaayam walam ci mbir mi ak ko jëndal ci mom dañu joomo ci ngeek mel aji jaay ji wax aji jënd ji ne ko man day ñaar téne la la jaay won ay jënd ji ne ko man day témer la jëndi won ci mu melne li da nga waxone ni aji jënd ji bu mané wat ni témer la jëndé won su baba ñu fekk ci ko waye bu ragalé wat nak kon dañuy fekk ci aji jaay ja mu melne kon lu melne li aji jënd ji bu ragalé wat dañ koy wax ne kon légui kon fayal ñaar témer mu dal li fay ñaar témer li bëgg wax fi nak moy bu fekkone ne aji jënd jojé ka saña dab da ñew ne ko dama lay dab wa bu dikke lum koy jox dakoy jox témer bi nga xamné mom la nang won ni mom la jëndé won am dakoy jox ñaari témer yi nga xamné bam ragalé wat mom lañ ko faylo wa fofu la wote bi nek am nañu wax né témer dong lañ ko wara jox ndax mom da waxal né témer la jëndé won ragal ga wat moko taxana fay ñaar témer kon japp na né mom témer ñaaral ba dañ ko ko togn rek waye témer la jëndé won am ñu dédét dégg mom ragal na waat ba faylo nañ ko ñaar témer kon ku koy dab itam ñaar témer nga koy fay fofu rek mo am qawlani wa inni butaha dem jënduna ardan suuf bi zarhiha and ak bayam ma al akhdar bi ajwirat fastuhiqa tef nisfuha genn walu suuf su faqat burm wastashfaha tam sako dab genn wal ga ca dess batal kun yaqu al bayhu jayga fi nisfi zarhi ci genn walu mbayma li baqaihi ngir ak desam bila ardun ci lu suuf dafa wax ne bu fekkone ne am bay dafa sax ci suuf bañ man ko gis nga xamne kon ku koy jënd dang koy sartale mu lor ca bok kon yow nga ñew nak ne kon jaay ma suuf si mu dal koy jaay nga jëndale mbay momé nga jëndé bu nopp nak am ku dik wax ne genn walla gi mom ba nangam ci suuf si mom mako mom su mo ba mom lolé ndegam top nako ci yoon ba mom ko jëmmi mbay ma nga xamne mom mo nekkon ci kaw lolé mu mom waaja nga xamne mo jaayoon batay mom bay moma waye nak legi bay mom amatu suuf su mu taxaw tayit na dal di jël genn walu jëgg delo ko ko jëndoon ndax ndegam genn walu gi amna ku ne moko mom bo wax ne jeexna dakoy jël te yon nangou nako it kon xamal ne kon genn walu jëgg aji jaaje nako dello karon jënd batay nak legi mom mi nga xamne mom mo yeey genn walu gogou su ko nexe ci yor mu ne damay dab walu gi ci dess mom nak laata muy agale masala momu da fay jaarale menen masala waye nu mën no far agale rek masala mi nu tambali ba nopi do rawñiko ci masala momu fi jaarale dani warad da delona albaihu aji jayja nisfal samani ken walu njeug wala ho tanyel nako nisfu zarhi ken walu mbayma xam nga suuf la won so xamne dang ko jaayon budé jamono ñu tollu budé jamono nawet ba ñax mi sax ci kaw manam mbayma sax ci kaw nga jaayon lepp suuf ci am ko wax ni ma mom ken walu gi kon xam nga ko wax ni mom ken walu gi ba yon jox ko ko day jël genn walam goge so ba nak ko neena waji nga jaayoon dang koy dello genn walu jeegum ne bu fekke ni man la won man nga jaay won suuf ci ñaar fukki jindi mi ngi ni ki bu koy jënd ci yow fekkon na am bay nek ci ba sax ba taxaw waye amna ko wax ni momom genn walu gi ba yon jox ko ko kon ñaar fukki jindi yama la joxon da nga may dello fukki jindi su ko defé nak bay momé nga xamné mo nek ci genn walu gi waji wax ni moko mom yow mi ma jaayoon ba tay yaa ko mom yaa mom bay mo way xam nga bay mo nenañ la suuf sa mu taxaw momoko ndax waje ko mom ci yoon kon faaw dang koy fay lu yaasu bay ma nga xamni mo ci taxaw koy fay lu yaasu bay momé so bëgge bay ma sax ci diwe waaw ndax ko day nek bay mu amul suuf su mu taxaw legi nak waxu yi rete tan lof ash-shafihu ajdab ji awalan ci ngel ben bayna an yashfa ci digante mu dab awla wala du dab manam ashafi ho joju xana mëna na wax waxu yira al mustahiqu waji nga xamne mo wax ne genn wal suusi mako mom ci yoon ba yoon jox ko ko xam nga yoon da koy wax ne ko bu la nexe itam wal gi nga xamne momo koy bu la nexe dab ko su de dab nak day ñew ci man bi nga xamne ma jëndoon mu dal limay jox fukki jooni da xam nga yow ñaar fukki jooni nga ma jaay won suusi te bayon waxe bané genn walé gi momoko déllo won nga mo fukki jooni su baba nak kon waji dab dé ñew ci man dal may joxat fukki jooni ko déxé mo bu dal li mom suuf ci lepp lepp yow tam genn walé gi nga xamné ya ko ci mom waji da ko daf rek téy nga ci fukki jooni ndax ñaar fukki jooni ya la joxon fukk rek nga ma ci déllo won may tam yenn fukki yo bima waji dab déllo na bako lolu mom lér na bu dess nak bu féké ni waji da wax ni man duma ci dabanté suba dañ may wax man mi nga xamne ma jëndoon dama bu la nexé nga jënd genn wal ci dess bu la nexé tam nga bayyi di delo la sa genn walu jëk moy suma nexé wël jaay bi ci genn wal gi nga xamne waji neena duko dab suba ba non lay doon ndax fay na la jëg ndax ñaar fuk la la joxoon su fekke dama damay bayyi tam jëndatuma su boba damay ñew ci yow rek nga deloma su mu fukki jooni su ko defé yow ya mom su genn walu suuf soosu nga xamne waji sañan nako dab waye dabuko mo tax mëna dañu tan lo waja bayna an yashfa digënté bu dab awla wala mu baña dab awla ji nak moy bu fekke ni dabut nak fa yu xeyru kon def na tan lo al mubtahu aji jëndi ja fi raddima ci delo la nga xamne baqiy dasna moy li ma wax legi rek ci leral gi bo xole ad suqi mu teunkal la masala momo ak bamne al hasil annahu idastuhiqa nisfu al ardi batala al bay'u fihi wa fi zarhihi mana bu fekke ni suuf sañ jaayoon da am ku wax ne mamum genn wal nga ni datut genn wal sax way man na rek idastuhiqa ba'd al-ardi len ci suuf sa rek suñ ko yeyoon rek mo gënon na gaaw mu ne kon legi wal gu nga xamne amna ko xamne moko mom ci yoon bu yoon jox ko ko kon ko ko jaayoon mom na xamne ak jaayam yaquna bay ma taxawon ci kawit xam nga dañ ko jaayale won kon bay mom itam ak jaayam yaquna wa genn wal gu ko ko xamne moko mom dal mom ak jaay amatu ci mo xam suuf sa mo xam bay ma wa hina idhin fa yalzamu al-ba'iha an yurud lil mushtari nisf ath-thamani ni dal wax kon aji jaay gi ne ko delo aji jënd ji genn walu jëgg wa khayra al mustahiq awwalan imma an ya'khudha an nisf ath-thaniya bi shufati awla su ko dañu wax ki nga xamne mom mom mom gu yes genn walu gi ci yoon ne ko bu len nexe itam nga dab walu ki dess ndax yoon may na lako setal nak ba xam lo ci def lay dab genn wal ki dess am na ngay baye fa in akhadahu bi shufati kanat al ardu kulluha lahu ana du fekke dane da koy dab dal dikoy dab kon lepp suuf ci legi ngi ci loxom tax genn wal ge du ko top yon jox ko ko genn wal ge mu sañ ko dab o buti ko dab ko su ko rehe bo delo ci mbay mi ngay wax ni mbay mi la nga xamne mo ci fete genn wal gi waji wax ni moko mom waaw xam nga legi mbay momé day del wat ci waji ko jaayo ndax ndiko mom mbay amatu fu taxaw ndax suuf ci mu am lu ko wax ni moko mom legi ba yonne ko yakku mom di wax ne ko legi batay kon mbay wa taxawon ci genn wal gi waji mom mom gu yes amatu suuf sum taxaw kon nak legi bu bëgge mo am suuf sum taxaw da ngay fay waji lu yes suuf ci xam mom mom suuf ci legi wa taxam ne kon fayl sumu ujratul ardi allati huwa fiha وزره الذي في النصف المأخوذ بالشفعة قيل إنه للمشتري بما يقصه من الثمن وهو الراجح وقيل إنه يرد للبائع أيضا وعلى كل لا يلزم أجرة أرضه للمستحق ما نعم دا وخنا جن والد نغا خمني مولو واج جاب جرب جسان كو دب دب كو خم نغا أمنو باي مجانا كون مورتام كان مومو باي مومو نك mune amna ñu aji jënd ji mokay mom ci ñu sét lu tollok mom tollok mbay ma ci ñëgg mu fay lu tol non to mom bay wax am ñu dédé mom dess koy déllu aju jaay ji mom nga xamni mo dab walu goge xamni ci la bay mo ngi taxaw walu gamu dab bay ma ci taxaw du ci saña fayu dara ci lu ya suuf waaw ku ci mënni mom bay ni ci ñoom ñaar ñi nga tudd legi muy aju jënd ji wala ñu koy déllu ka jaayoon du tax na mu fayat ci dara borom suuf su yees ci kenn ko joxa dara ci kayu luyas li nga atté bu nak moy bu féké né waaji nga xamné mo doon genn walu suuf ci ci yoon da fa yëgëtu bu dab walu ga ca dess wa in lam ya'khudhu bi shufati khayra al mushtari bayna raddi ma baqiya min al ardi wa zarhi lil ba'ihi wa aqdi baqiyati thamanihi wa imma an yatamasaka bi nisfi al ardi wa zarhiha kon fala ya'khudhu baqiyat ath-thaman ka mushtari qit'atin niki aji jënd ab morso ab dot moy ab morso